Book 2 أربعة وأربعون Četiriesat i četiri Četiriesat i četiri الخروج مساء Izlegovanje na večer Izlegovanje na večer هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Ima li ovde diskoteka? Ima li ovde diskoteka? Hel yujadu huna nadi leili? Ima li ovde nokian klub? Ima li ovde nokian klub? Hel tujadu huna hana? Ima li ovde kafeana? Ima li ovde kafeana? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Što ima večerva vo teatar? Što ima večerva vo teatar? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Što ima večerva vo kino? Što ima večerva vo kino? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Što ima večerva na televizija? Što ima večerva na televizija? Hel ma zala tujadu tazakir lil masrah? Ima li ušte bileti za teatar? Ima li ušte bileti za teatar? Hel ma zala tujadu tazakir lil cinema? Ima li ušte bileti za kino? Ima li ušte bileti za kino? Hel ma zala tujadu tazakir li mubarati kurati l-qadam? Ima li ušte bileti za futbalskiot nadprevar? Ima li ušte bileti za futbalskiot nadprevar? Uridu an ajlisa tamaman fil khalf. Jas bi sakal da sedam sosema pozadi. Jas bi sakala da sedam sosema pozadi. Uridu an ajlisa fi makanin ma fi l-wasat. Jas bi sakal da sedam nekade vo sredinata. Jas bi sakala da sedam nekade vo sredinata. Uridu an ajlisa tamaman fi l-amam. Jas bi sakal da sedam sosema napred. Jas bi sakala da sedam sosema napred. Bimada yumkinu an tansahani? Možete li da mi preporačate nešto? Možete li da mi preporačate nešto? Meta yabda al-ard? Koga započnuva predstavata? Koga započnuva predstavata? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Možete li da mi obezbedite jedna karta? Možete li da mi obezbedite jedna karta? هل يوجد ملعب golf قريب من هنا؟ Ima li ovde vo blizinata igralište za golf? Ima li ovde vo blizinata igralište za golf? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Ima li ovde vo blizinata tenisko igralište? Ima li ovde vo blizinata tenisko igralište? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Ima li ovde vo blizinata zatvoren bazen? Ima li ovde vo blizinata zatvoren bazen?